اللہ کے بندی سے جو اونچا کر اور اسے یہ کرو صحیح چلو ہو گیا اب اسے وہاں تو بات دے بھائی دوست آپ سے آج ذرا گزارش یہ ہے کہ پہلے جو دور بیٹھے قریب آ جاؤ حضور کی سنت کے خلاف زندگی سے ہدایت نہیں ملے گی اور ایمان کی مجلس میں بیٹھنے کا صحابہ نے جو عمل بتایا وہ یہ بتایا ہے کہ ہم ایمان کی مجلس میں اتنا مل مل کے بیٹھتے تھے کہ اگر ہمارے سر پر چادر بچھا دی جائے تو درمیان میں جھول نہیں پڑتے تھے ہدایت لینے آیا ہو اور نبی کی طریقے اس سنت کو چھوڑ رہے ہو چھوڑو اپنی جگہ اپنے وشنو کو چھوڑو نبی کا طریقہ اتنا چھوڑا ہے کہ نماز کو بھی سنت کے خلاف پڑھ رہے ہیں اتنی دیر سے تمہیں کہہ رہے ہیں آ جاؤ تو تم بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو وہ بےچارے ایسے لوگ جو بےچارے جنگل میں رہنے والے ہو جو سمجھ دن میں سمجھ نہ ہو وہ ایسا کرے تو کچھ سمجھ میں آتا ہے تم اتنی دیر سے اللہ کا بندہ آ جاؤ کہہ رہا ہے اپنی جگہ سے حرکت کرنے تیار نہیں ہے اللہ قرآن میں کہہ رہا بھائی تو نہیں ہوتا بھائی اگر آپ کی حساب کریں گے دین کو ہدایت ملے گی باہر اسے تھوڑا لگایا کہ تم دور جب بیٹھ کے بات سنو یہ تو ضرورت کے لیے ہے کہ بھائی مجمع بھر جائے اور مجمع میں جگہ بنال میں نہ رہے تو دور والوں کو آواز پہنچ جائے دو دن سے بیان سن رہے ہیں کہ زندگی میں اردو کا طریقہ لاؤ اس کے بغیر تمہاری کوئی مشکل حل نہیں ہوگی جب اللہ نے ہمیں اپنے گھر سے نکلنے کی توفیق دی ہے تو پھر ہم سنت پر کیوں سے نہ کریں کوئی مجمع جوڑنے والی جماعت بنائی ہے مجمع والی جماعت جائے اور یہ مجمع میں جہاں دور دور بیٹھے سب کچھ کر لے آؤ ان کے ہاتھ سامنے ہاتھ جوڑو ان سب کو اٹھا کے لاؤ یہاں یہ سب وہ ہیں کہ جماعتوں میں جاتے رہتے ہیں وہ لوگ ہیں صحابہ کے واقعات بس سننے کے لیے اس مسلمان نے راحت کی زندگی اختیار کرنے کے بعد مجاہدہ چھوڑا ہے اور اس مجاہدے کے چھوٹنے کی بنا پر دشمنوں کو اس اللہ نے مسلط کیا ہے ابھی کب تک اسی طرح غافل رہیں گے ابھی اور کتنی ذلت چاہیے تمہیں आप समझते कि माल पैसे कौड़ियों से इज्जत मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। और ये जो भी अल्लाह माल दे रहा है, ये इम्तिहान भी दे रहा है, आजमाइश से मिल रहा है। ये मत समझो कि दुनिया हमारे पास आ रही तो अल्लाह खुश होकर दे रहा है। अभी तो हमारी बस्तियों में 100% नमाज भी नहीं है, हर बस्ती में खुदा के मुजरिम है। नमाज का छोटा मामूली गुनाह है। जितने बड़े बड़े गुनाह जिनको तुम गुनाह समझते हो, चोरी, डकैती, जिनाकारी, ये जितने बड़े बड़े गुनाह, इन तमाम बड़े बड़े गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह नमाज का छोड़ना है। अब देखो तुम्हारी आवाज में देखो कितने फीसद नमाजी हैं। फजर की नमाज में जाके लीजिए, खुदा के लिए हाथ जोड़ते हैं तो समझो। ज्यादा अल्लाह को नाराज करने की रास्ते इख्तियार न करो। फिर आसमान से आला के फैसले होते हैं, हमारे फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसी बैतुल मुक़द्दस के फतह के मौके पर सहाबा को और पूरी उम्मत को एक पैगाम दिया था, नहनु कुल्ना हज़ल्लन नास, हम दुनिया में सबसे ज्यादा जलील थे, हमारा कोई दुनिया वैल्यू नहीं था। अज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, अल्लाह ने हमें इस्लाम के जरिए इज्जत दी है कि हमने अल्लाह के नबी के हाथ में हाथ दिया और आप जिस दीन को लेकर उस दीन को इख्तियार किया और उस दीन को अपनी जिंदगी में अपनाया, इसकी वजह से अल्लाह ने हमें इज्जत दी। अज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, अल्लाह ने इस्लाम की वजह से हमें इज्जत दी है। लौ नतलुबु अल-इज्जत बिगैरि मा अज़्ज़नल्लाह अज़ल्लनल्लाह, हम इस इज्जत के रास्ते को यानी दीन को छोड़कर हम और किसी जरिए से इज्जत हासिल करना चाहेंगे, हमारी बिल्डिंगें बन जाए, हमारे बंगले बन जाए, हमारा कारें आ जाए, हमारे पास सवारियां आ जाए, जिससे हमें इज्जत मिल जाएगी, अल्लाह तुम्हें जलील करेगा दीन को छोड़ने की बिना पर। और खुदा की नाफरमानी के बावजूद दुनिया आए, समझ जाओ ये इस्तिदराज हदीस में कि किसी को अल्लाह उसकी नाफरमानी के बावजूद अगर दुनिया दे, ये अल्लाह की तरफ से ढील है, अल्लाह खुश होकर नहीं दे रहा। इसे अल्लाह के लिए कह रहे हैं, अब तो समझो, ये तुम्हारे पानों के इलाके में तो कैसे कैसे बुजुर्गों ने आके मेहनत की है, यहां और इस इलाके में ही उन्होंने सबर किए हैं, और कितने साल से दावत की मेहनत तुम्हारी बसी हो रही है। सोचो तुम्हारे घरों में कौन सी जिंदगी आ रही, रात दिन सुन्नत वाली जिंदगी आ रही है कि सुन्नत निकल रही है, कि तुम्हारे घरों में फैशन आ रही है, तुम्हारी औरतों के लिबास बदल गए, तुम्हारे जवानों का हाल क्या है, कुछ समझो समझो। अल्लाह ने इस दीन की मेहनत को इस दौर में अल्लाह ने जिंदा किया है इसीलिए कि उम्मत समझ जाए, ये उम्मत इस मेहनत पर आ जाए और इस मेहनत के नतीजे में इसके घरों से इसकी जिंदगी जो दीन निकला है ये दीन इसकी जिंदगी में आ जाए ताकि फिर ये इज्जत की जिंदगी हासिल कर ले। इसके बगैर कोई रास्ता नहीं है। चाहे दुनिया में चले जाओ, दुनिया के मुल्कों में अपने बच्चों को भेज दो, चाहे उनका दीन चला जाए और फिर माल कमाने के चक्कर में उनको डालो, लेकिन इज्जत नहीं मिलेगी, जिंदगी नहीं बनेगी, परेशानियां नहीं दूर होंगी। इसमें भाई मेरा जीजो अल्लाह के लिए करें, समझने की कोशिश करें, अपनी जिंदगी के रुख को बदलें। ये जो कुछ अल्लाह की तरफ से हमारे पास अल्लाह की दीन की मेहनत करने वाले आ रहे हैं, उलमा इकराम को अल्लाह भेज रहा है और दीन को समझाने वालों को भेज रहा है, ये पूरा अल्लाह की तरफ से हुज्जत है। ये इसके बाद भी हमने सब नहीं संभले तो फिर अल्लाह का मामला कुछ और होता है। इसे खुदा के लिए कह रहे हैं, अपनी जिंदगी की फिक्र सोच बदलो और लाओ कि हमारी जिंदगी में हमारे घरों में अल्लाह का दीन आए। अच्छे अच्छे पैसे, अच्छे अच्छे फल, मेरे दोस्तों तुम्हारे घरों में बंगले बने और तुम्हारे घरों में अच्छी अच्छी चीजें आए और अच्छे अच्छे बर्तन आए, इसके बजाय दीन लाने की फिक्र करो। क्या हमारे घरों में दीन आए? और दीन के आने का रास्ता ईमान है, नमाज है। जब तक दिल में खौफ खुदा नहीं आता वहां तक आदमी अल्लाह की नाफरमानी नहीं छोड़ता। और जब तक आदमी के दिल में अल्लाह की अजमत और बड़ाई और अल्लाह की जात और सिफात पे यकीन नहीं आता, आदमी अल्लाह की इताअत पर नहीं आता। और अल्लाह ने कुरान में अपना फैसला सुनाया है, अल्लाह ने अपने दो जात से कुरान बयान किए हैं कि तुम्हारी जिंदगी में तुम खुशहाली चाहते हो, सुकून चैन इज्जत मोहब्बतें चाहते हो, तो उसका एक ही रास्ता है, अपने ईमान को बनाओ और अपने अमाल अल्लाह के नबी के तरीके के पाबंद बन के जिंदगी गुजारो, खुदा तुम्हारी जिंदगी पुरसुकून बना देगा। मनामिल صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فنحيينه حياه طيبه। कि जो भी अपने ईमान को अल्लाह पर ईमान लाकर ईमानी ईमान अपने दिल में मेहनत करके उतार कर और अल्लाह की इताअत नेक अमल करेगा, अल्लाह उसकी जिंदगी को खुशहाल पाकीज़ा बना देगा। ये भी शैतान का धोखा है, बुजुर्गों को और उलमा को अपने बस्तियों में लाकर बयान करवाकर समझना कि बस हो गया, बहुत हो गया। दीन की मेहनत का मकसद 40 दिन घूम फिरा कर आ जाना कहीं थोड़ा है, जिंदगी में दीन लाना है। घरों से तुम्हें निकलने के लिए जो कहा जा रहा है इसीलिए कहा जा रहा है कि नबी वाली मेहनत सही तरीके पर करो, अपनी जरूरत समझ के करो, मोहताज बन के करो, जैसे बीमार आदमी मोहताज बनकर दवा खाने में इलाज के लिए जाता है, ऐसे हमारी बीमारियां रूहानी बीमारियां हमारी जिंदगी में गफलत है, जहालत है, गुनाहों की मोहब्बत आ गई हमारे दिलों में, ये हमारी बीमारियां हैं। हमारे अंदर हसद आया, कीना आया, बुग्ध आया, इनाद आया, भाई भाई में लड़ता है। इतने देहातों में कितने झगड़े हैं। हाँ, जब मोहब्बत का रास्ता जिस दीन के जरिए मोहब्बत आती है वो छोड़ोगे तो दुश्मनी आना लाजमी है, अदावतें दुश्मनियां लग झगड़े। इसलिए भाई अल्लाह के लिए कह रहे हैं, अल्लाह की एक नेमत है दीन की मेहनत जो अल्लाह ने हमारे हम तक पहुंचाई है, इस मेहनत को अपना अपनी अपनी जरूरत समझ के किया जाए और एक एक घर के फल को मेहनत में लगाया जाए। बगैर दीन की मेहनत के, नबी वाली मेहनत के दीन नहीं आएगा। अल्लाह ने अपने नबी अलैहिस्सलाम को जहाँ दीन देकर भेजा वहाँ आपको दीन की वो मेहनत देकर भेजा है कि जिस मेहनत के जरिए उम्मत में दीन आएगा, और कयामत तक के लिए अल्लाह ने अपने नबी के जरिए इस उम्मत की कंधे पर जिम्मेदारी डाली है कि दीन की मेहनत करो। हमारा हाल तो ये है कि अल्लाह के दीन को जिंदगी में लाने के लिए हमारे पास तो वक्त ही नहीं है, ठेलों में और आपस में बैठ के बाजारों में घूमने का वक्त हमारे पास है, घर में तालीम करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। साल में दसवां हिस्सा चिल्ला अल्लाह की राह में निकले ताकि हमारे ईमान में कुवत पैदा हो, हमारा ताल्लुक अल्लाह से बढ़े, हमारे अंदर अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत आए, अल्लाह के दीन की मेहनत की मोहब्बत आए। इसके लिए हमारे पास एक 40 दिन नहीं है कि हम अल्लाह की राह में जान माल लगे। जिस पर सहाबा ने अपनी पूरी जान माल लगाया, जिस दीन को जिंदगी में लाने और ईमान हिदायत को दुनिया में जिंदा करने के लिए अपने घरों में फाके बर्दाश्त किए साहबा ने, अपने पेटों पर पत्थर बांधे, और अल्लाह के नबी ने दो पत्थर बांधे अपने पेट पर अपनी उम्मत को समझाने के लिए कि अल्लाह के दीन को जिंदगी में लाने और दीन को दुनिया में जिंदा करने के लिए तुम्हारे घरों में फाके आए और तुम्हें पत्थर बांधने की नौबत आ तो बांधो, लेकिन अल्लाह के दीन की मेहनत न छोड़ो। ये वाकयात बयान करने के लिए नहीं है, ये हमारे लिए रास्ता है। हम तो अच्छे अच्छे खानों के चक्कर में अल्लाह के दीन को भी भूल गए, दीन की महत्व को भी भूल गए। मेरा जी मेरे भाइयों, अल्लाह के आगे भीड़ है, अंधेर नहीं हुआ, बहुत रोजाना करीब आ रही है। और साहबा फरमाते हैं जैसे तुम जिंदगी गुजारोगे वैसे तुम्हारी मौत आएगी। मोहब्बत की जिंदगी, नमाजें छोड़ छोड़ कर सुन्नतों को पाईमाल करते करते अल्लाह के नबी के दुश्मनों के तौर तरीकों को अपने घरों में लाते लाते मरेंगे तो किस हाल में मरेंगे हम। घरों में क्या आ रहा है बताओ, कौन सी सुन्नतें आ रही घरों में। अपनी जिंदगी में दीन लाने के लिए कुर्बानी है, मेहनत है। अल्लाह ने हिदायत के देने पर शर्त लगाई है, वल्लदीन जाहदू फीना, جو میرے ہمارے راستے میں مجاہدہ کرے گا ہم اسے ہدایت دیں گے. دین و ایمان ایسی میں تو سستی چیز نہیں ہے کہ بغیر محنت کی مل جائے. اللہ نے اپنے نبی سے اپنے نبی کی جانب سے صحابہ سے اس دین کے لیے قربانی دلوا کر ہمیں سمجھا کہ جب یہ قربانی کے ساتھ تمہارے پاس دین آئے گا دین آئے گا تو دین اپنی تمام برکتیں لے کر آئے گا, اللہ کی مدد لے کر آئے گا, زمین و آسمانوں کی برکتیں لے کر آئے گا, زندگیوں میں محبت لائے گا. محبت یہ جو جھگڑے ہیں نا یہ کوراٹوں میں جانے سے ختم نہیں ہوں گے, تو دین کی زندگی میں لانے سے ختم ہوں گے. زندگی میں دین آئے دین کے ذریعے دلوں میں خدا محبت ڈالتا ہے. دین زندگی میں آنے پر اللہ تعالی شانو ہر ایک کے دل میں خیر خائی اور اچھی بھلائی کے جذبے اللہ تعالی ڈالتا ہے اور تنگیوں سے خدا نکالتا ہے. اور دین آئے گا زندگیوں میں تو خدا دشمنوں کے دلوں میں روک ڈالے گا. دین آئے گا تو آئے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے میری مدد اللہ نے میری مدد روب کے ذریعے کی کہ اللہ نے دشمن کے دلوں میں میرا روب ایک مہینے کی مسافت کی دوری سے ڈالا ہے. رحمت اللہ علیہ کی فکر یہ کہ اللہ کرے کہ مسلمان اپنی نبی والی محنت کرا کر پھر دوبارہ اپنے ہاتھ جان مال لگانے والے بن جائے. اور یہ بات یاد رکھو اگر دین پر جان مال نہیں لگے گی تو بے دینی پر یہ جان مال بگن لگنی ہے. جیسے ہو رہا ہے غفلت میں گناہوں میں جان مال لگ رہی ہے تو ہماری دینداری کا اندازہ تو اس وقت ہوتا ہے یہ گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں کوئی موقع آتے ہیں اس وقت سمجھ پڑتا ہے کہ دیندار کتنا دیندار ہے. ہمارے گھروں میں ہمارے جوان بچوں کو تہجد نہیں ملی تو کھیل میں گئے راتوں کو کھیل کھیلتے ہو دین پر مال نہیں لگ رہا کھیل کود میں لگ رہا ہے. گھومنے پھرنے لگ رہا ہے گناہوں میں لگ رہا ہے. اس میرے بھائی میں عزیز ہو ابھی بھی سمجھنے کا موقع ہے. اللہ نے موقع دیا ہے سمجھنے کے لیے. اپنی بچیوں میں غور کرو کہ ہماری بچیوں میں کیا ہو رہا ہے. ہمارے اوقات کہاں لگ رہے ہیں, ہمارا مال کہاں لگ رہا ہے, ہماری زندگی میں کیا جذبے آ رہے ہیں. آخر کا فکر آ رہا ہے کہ اس دنیا کی کمینہ کی محبت آ رہی ہے. زندگی اور سنت پر لانے کے جذبے آ رہے ہیں یا زندگی میں میدوں سے دنیا والوں کی دنیا دیکھ کر اس دنیا کے جذبے آ رہے ہیں. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں کہا ہے لا تمتن عینیک الا ما متعنا بھی ازواج منہم, اے نبی ان دنیا والوں کو جو ہم نے دنیا کی چیزیں دے رکھی ہیں آپ اس وقت تو آگ اٹھا کے مجھے دیکھیے. زہرت الحیات دنیا, یہ تو دنیا کی زندگی کی رونق ہے, چمک ہے, باقی کچھ نہیں ہے. اور کیوں ہم نے دنیا والوں کو دنیا دے رکھ لینا ہوں گی, ہم انہیں فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں, اس دنیا کے چکر میں پڑے رہے ہیں اور اللہ کو بھول کر زندگی گزارتے رہے ہیں, اس حال میں ان کی موت آئے اور پھر ہم موت کے بعد انہیں پکڑیں گے. اس لیے بھائی میں رہنے دو, ابھی بھی موقع ہے, خدا سے معافی مانگے ہم کہ اللہ ہم نے تیرے دین کے ساتھ اور تیرے دین کی محنت کے ساتھ ہم کھیلتے رہے, ہم نے تیرے دین کی محنت کو تیرے دین کو اپنی زندگی کا کام نہیں سمجھا اور ہم دنیائی کے چکر میں اپنی تمام زندگی کے اوقات ہم برباد کرتے رہے, اللہ تو ہمیں معاف کر دے. اور پھر اپنی زندگی کو صحیح رخ پر لانے کی فکر کی جائے. اللہ بڑا رحیم و کریم ہے, لیکن اسی کے لیے جو اس کے رحم کا رحم کی طرف جائے, اس کی رحمت جن راستوں سے ملتی ہے وہ راستے اختیار کریں. اللہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون, تم اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اللہ کی رحمت, تو اگر ہم اپنے گھروں میں چین سکون چاہتے ہیں, عزت چاہتے ہیں, اللہ کی رحمتیں چاہتے ہیں, تو بھائی دوستو اس کا راستہ تو ایک ہی ہے کہ ہم ایمان بنائیں اور اپنے اعمال کو صحیح کرنے کی فکر کریں تو اللہ تعالیٰ ہم پر کرے گا. یہ ورنہ اللہ کا دوسرا ضابطہ قرآن میں اللہ خود بیان کر رہا ہے, ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, جو بھی ہماری اطاعت سے اعراض کرے گا, نمازیں چھوڑے گا, میرے نبی کے طریقے چھوڑے گا, میرے دین کو چھوڑے گا, ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. رات دن اخبار پڑھتے رہو, میں دیکھتے رہو, ہم سیشن ٹائم تھے وہی ہوگا, زندگیاں صحیح نہیں ہوں گی, تو زندگیاں تنگ ہوں گی. اللہ حالات ایسے پیدا کرے گا. اللہ قرآن پاک میں اپنے بندوں پر رنگ کھا کے کہہ رہا ہے وانیبو الى ربکم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون, کہ تم اپنے رب کی طرف لوٹا, واپس آ جاؤ. کہاں بھٹکو گے, کہاں جاؤ گے, بہت ہو گیا خدا کی نافرمانی کرنے میں اور اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسروں کے دروں پر بھٹکنے میں, اللہ کی طرف لوٹو. اور اللہ کی مانو, اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو, ان شیاطین کے حوالے نہ کرو اپنے آپ کو. اس سے پہلے کہ اللہ تمہاری مدد نہ کرے, اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ بھلائی کا حکم کرتے رہو, برائی سے روکتے رہو, زندگیوں میں دین لانے کی فکر کرتے رہو, اگر نہیں کرو گے تو پھر اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا. مرو بالمعروف ونہ عن المنکر قبل ان تدعونی فلا اجیب لکم, اس سے پہلے کہ تم مجھ سے دعا مانگو تمہاری دعا میں قبول نہ کروں, اس سے پہلے تم بھلائی کی زندگی میں لانے کی محنت کرو. اپنے گھروں میں بھلائیاں آئے, نماز زندہ ہو, قرآن کی تلاوت زندہ ہو. ہماری غفلت کا حالت تو یہ ہے کہ ہمارے تو بچے حافظ قرآن ہو کر قرآن نہیں پکڑتے, گھروں میں قرآن کی تلاوت کی جو آواز آتی تھی کہاں چلی گئی. قرآن پاک رہ گئے رمضان میں پڑھنے کے لیے بس, اور پھر اپنے آپ کو دیندار سمجھ رہے ہیں. اللہ کی ہے یاد اور ذکر زندگی نکل گیا. گھروں میں موبائل آ گئے مردوں کے پاس عورتوں کے پاس, اور موبائل رات دن اسی میں میرے دوست مشغول ہو گئے. ذکر گیا, تلاوت گئی, ابھی اور کیا چاہیے تمہیں؟ اللہ کی ناراضگی کرنے کے لیے اور کچھ اور کرنا ہے؟ مال اس لیے آیا تھا کہ تم اور ہم 25-25-50 ہزار کے موبائل گھروں میں لا کے رکھے ہیں. تمہارے بچے کیا کر رہے ہیں انہیں پوچھو, یہ موبائل کتنے کا لایا تو, کہاں سے لایا؟ میرے عزیزو, خدا کے لیے اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے ہم سب کو. اللہ رحیم و کریم ہے, اس کے رحم کی طرف آنے کی ضرورت ہے. اپنی زندگی کو اللہ سے توبہ کرنا, استغفار کرنا, اور اپنی زندگی میں دین لانے کی, اللہ نے بہترین, خدا نے آسان راستہ زندہ کیا ہے, اس کو اپنی زندگی میں داخل کیا جائے. چلہ چلی کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ دین کی محنت کا ہے. اپنے گھروں میں تعلیم کا عمل زندہ کرنا ہوگا, اپنی مسجدوں میں مسجد نبوی والے عمل زندہ کرنے ہوں گے. دعوت کی محنت ہے, تعلیم کے حلقے ہیں, ذکر عبادت ہے, ایک دوسرے کی خدمت کرنا, یہ اعمال ہیں, ہمارے نبوت ہیں, جسے اپنی مسجد میں زندہ کرنے ہوں گے. اور اپنی زندگی کا نظام بنانا ہوگا. صحابہ نے اپنی زندگی کا نظام بنایا تھا, وہ اپنی دنیا کے کاموں میں اپنی ضرورت کے لیے جاتے تھے. یہ نہیں ہے جو نہیں, ان کے بچے تھے, سب تھا, وہ بھی کھیتی کرتے تھے. لیکن کھیتی وقت میں کھیتی ہے, اور باقی وقت ان کا مسجد والے اعمال میں لگتا تھا. صحابہ کا وقت تین جگہ لگتا تھا, حلال کمائی, حرام کمائی سے بچیو. ہاں, حلال کمائی کمانا عبادت ہے. حلال کمائی میں کے لیے جاتے تھے وہ, پھر اپنا وقت اپنے گھر کے بال بچوں کو دیتے تھے, ان کی ایمانی تربیت گھر میں کرتے تھے, ایمان کے تذکرے ہوتے تھے گھر میں. گھروں میں میرے بھائیو دین کے تقاضے گھروں میں سنائے جاتے تھے, ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے جذبے اللہ کے دین کے لیے جان دینے کے بنتے تھے. گھروں میں ایک ماحول بنایا جاتا تھا. اور تیسری جگہ صحابہ کی مسجد میں وقت دیتے تھے وہ, کہ مسجد کی محنت, مسجد والے اعمال, مسجد کی اعمال ہے یہ, دعوت کی محنت, تعلیم سیکھنا. ہمارا حال یہ ہے کہ گھر میں بچہ مولوی ہونے کے باوجود باپ اپنی نماز صحیح نہیں کرتا, اس کا قرآن صحیح نہیں ہے باپ کا, اپنے قرآن کو صحیح کرنا نہیں کرتا. غفلت کا حال یہ ہے. حالانکہ قرآن کو صحیح پڑھنے کا قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے. یہ حال ہمارا ہے. اس لیے میرے بھائی میرا عزیز ہو, ہماری زندگی کا فکر بدلے, ہماری سوچ بدلے, ہماری زندگی دین پر آئے. ہماری سوچ دین کی بننی چاہیے کہ میرے میں اور میرے اولاد, میرے بچے جوان, یہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ کرنے کا ذریعہ کیسے بنے. ہماری زندگی میں دین آئے, ہم دین, ہماری جان مال دین پر لگے, ہماری بچیاں ہمارے گھروں سے دیندار بن کر دین کی فکر لے کر دوسرے گھروں میں جائے. اس کی فکر یہ ہو کہ میں جس گھرانے میں گئی ہوں اس گھرانے میں دین آنا چاہیے, نہیں کہ وہ بھی ان کے ساتھ ہو جائے سورت اور بھروچ کے بازاروں میں گھومنے کے لیے. یہ ہمارے ذمے ہیں. ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں. ہاں ہمارا جوان بچہ اللہ کے نبی کی سنت زندگی گزارے گا تو گھر میں کوئی جھگڑے کا سوال ہی نہیں ہے. وہ کسی کی لڑکی لایا گھر میں, اس کا حق کیا, اسے معلوم ہونا چاہیے مجھے کیسے رہنا چاہیے. اللہ کے پیارے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے وصیت کی ہے کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو, نوکروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. یہ تو ہیں جو میرے دوستو پریشانی کے شکار بنتے ہیں. آدمی نوکروں کے ساتھ اخلاق سے نہیں رہتا, اور آدمی اپنی بیوی کو میرے دوست تو صحیح نہیں رکھتا, وہ اس کے حق مارتا ہی رہتا ہے. ساس کو یہ پتا نہیں ہے کہ میں اپنی بہو سے کتنا کام لے سکتی ہوں, اور ساس کا بیٹا بھی نہیں جانتا کہ میری بیوی اس کے ذمے کتنی ذمہ داری گھر کی. میرے عزیز میرے بھائیو, دین تو 24 گھنٹے کی زندگی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے گزار کر دکھائی, اس زندگی پر آنے کا نام ہے. خود آنا, اپنے گھر کی عورتوں میں دین لانے کی فکر کرنا, ان کا فکر بدلے. یہ جو ان کا فکر رات دن کہ میرے گھر میں فلانے کی جیسے مکان میں میرے برتن آ جائیں, کپڑے آ جائیں, سواریاں آ جائیں, یہ فکر کے بجائے دین کی فکر اس میں آئے کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو, میرے گھر میں دینداری آئے, نبی کی سنتیں آئیں, میرے گھر میں غریبوں کی مدد کے جذبات آئیں کہ ہم اپنے غریبوں کے مدد کرنے والے بنیں. یہ سب آئے گا نبی والی محنت سے. اس کے لیے گھر کی تعلیم کہ گھر میں روزانہ فضائل کی تعلیم کرو, اور گھر میں روزانہ نبی والی زندگی پڑھ کے سناؤ, صحابہ کے عورتوں کی زندگیاں سناؤ, صحابہ کے بچوں کی زندگیاں سناؤ, تاکہ تمہاری گھر کی عورتیں اور بچوں میں صحابہ والے جذبات آئیں, دین کی اہمیت اور عظمت آئے, اعمال کی قیمت یہ سنیں گے, فضائل سنیں گے, تو ان میں اعمال کا شوق پیدا ہوگا, نماز کا شوق پیدا ہوگا, پھر تمہارے گھر کی عورتوں میں نوافل پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا. فرض تو چھوٹنے کا کوئی سوال نہیں ہے, فرائض کے علاوہ نوافل, تہجد, چاش, توابین, ہاں قرآن کی تلاوت, اپنے محلے کے غریبوں کی خیر خبر دینے کے جذبے, زندگیوں میں سادگی. اللہ کے نبی کے گھر کی چیز تو سادگی ہے, سادگی. دن بدن یہ میرے دوستو دنیا والوں کی میں تو کی زندگیوں کو دیکھ دیکھ کر ہمارے گھروں میں جو چیزیں آ رہی ہیں یہ میرے دوستو خوش ہونے کی چیزیں نہیں ہیں. اس لیے میرے بھائیوں محنت زندہ کرنے کی ضرورت ہے. گھروں میں تعلیم کے حلقے زندہ کرنا, پابندی کرنا, اپنے بچوں کو بیوی کو لے کر بیٹھنا اس فکر کے ساتھ کہ میری بیوی بچوں میں صحابہ کے گھر والوں کی طرح دینی جذبات پیدا کیسے ہوں, میرے گھر سے اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو, میرے بچے اللہ کے دین کی محنت لے کر دور و دراز کا سفر کریں تاکہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو, ہمارا مال اس پر لگے. صحابہ نے دین کا مال اتنا لگایا کہ اپنی ضرورتیں بھی ان کی محنت پوری نہیں کی, گھروں میں فاقے آئے, برداشت کر لیے, لیکن دین پہ لگایا, دین زندہ ہو دنیا میں. اجتماع میرے دوستو, اجتماع رکھنے کا مطلب یہی میرے دوستو کہ ہمارے گھروں میں سے نبی والی محنت ختم ہو گئی ہے, وہ ہمارے ہر گھر میں اور ہمارے گھر کے ہر فرد میں اللہ کی نبی والی محنت زندہ ہو جائے. اس محنت کے زندہ ہونے پر وہ نبی والی زندگی ہمارے اندر آئے گی, اور جب نبی والی زندگی ہمارے اندر آئے گی تو جو اللہ نے نبی والی زندگی پر وعدے کیے ہیں وہ تمام وعدے اللہ پورے کرے گا, ہماری پریشانیوں کو اللہ دور کرے گا. ہماری پریشانیاں دنیا کے بڑھانے سے دور نہیں ہوں گی, زندگی کو بنانے سے ہوگی. اس میرے بھائی میرے عزیز ہو, زندگی کا نظام بناؤ. المائدہ صاحب نے جو بتایا نا کہ بھائی چار مہینے صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگی سے ملتے ہیں. صحابہ کی زندگی میں صحابہ نے اپنی زندگی میں دین کے تقاضوں کو پورا کیا, جس کا حساب لگانے پر ہمارے بزرگوں نے ایک بات بتائی کہ بھائی سالانہ 4 مہینے کی نقل و حرکت صحابہ کرتے تھے, ہم بھی 4 مہینے کی نقل و حرکت کرائیں کہ ہمارے 4 مہینے دین پر لگیں, 8 مہینے گھر ہمارے اپنی ضروریات کے ساتھ ساتھ ہم اپنے گھر پر رہ کر وہ محنت جو نماز نبی میں تھی وہ اپنے گھروں میں زندہ رکھے. پھر اللہ نے جو مدد کے وعدے کیے خدا کی مدد ساتھ ہو جائے گی. رات کا مغرب کا بیان سنا تھا تم لوگوں نے, یہی تو سمجھایا گیا, اللہ جس کے ساتھ ہوگا وہ دنیا میں چمکے گا, اللہ کی مددیں جن کے ساتھ ہوگی وہی دنیا میں چمکیں گے, ہاں اور پنپیں گے, انہیں عزت ملے گی, اور اللہ کی مدد کا راستہ جو بھی چھوڑے گا وہ میرے دوستو پچھتائے گا. صحابہ دنیا میں چمکے اللہ کی مدد کی وجہ سے. اللہ اور قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے, انا لدن سو رسولنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا, ہم اپنے رسولوں کی ضرور مدد کریں گے اور ایمان والوں کی مدد کریں گے. ہاں اس میرے بھائیوں میرے عزیزو, اللہ کی مدد کا یہ راستہ ہے, اللہ کے دین کی محنت کرنا اور دین کو زندگی میں ہم اپنی زندگی میں داخل کر کے زندگی گزارنا, یہ اللہ کی مدد کا راستہ ہے. ہاں اور یہ ہے تنگیوں سے نکلنے کا راستہ, پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ, لڑائیوں اور آپس کے جھگڑوں سے میرے دوستو حفاظت کا راستہ. ادھر ادھر جاگنے کی ضرورت نہیں ہے, ہاں کسی کے اوپر لے آؤ, تمہارے ووٹنگ کے ذریعے کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک زندگیاں ٹھیک نہیں ہوں گی. اچھے آدمی بھی آئیں گے نا تو وہ بھی ظالم بن جائیں گے ہمارے اعمال کی بنا پر. دیکھ لو دنیا میں اس لیے میرے بھائیوں اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں, اپنی زندگی کو میرے دوستوں پیچھے کرنے کی ضرورت ہے, نبی کی طرف آنے کی ضرورت ہے. آگے تو بہت بڑھ گئے, خواہشات پر زندگی میں اور خدا کے دشمنوں کے پیچھے چلتے چلتے اپنے آپ کو ہم نے کہاں پہنچا دیا ہے. اب پیچھے آنے کی ضرورت ہے. اس لیے میرے دوستو حضرت محمد علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو دوست دین کی محنت میں جو جن صفات پر محنت کرنے کو بتایا ہے وہ اسی لیے ہے. یہی ہماری کمزوری اور ہماری غفلت کے اسباب یہی ہیں. ہمارا ایمان کمزور ہو گیا, ہمارے ایمان میں فساد آ گیا. اللہ پر ہماری نگاہ ہونی چاہیے تھی, اس کی بجائے ہماری نگاہ ملک و مال پر آ گئی, دنیا کی چیزوں اور اسباب پر آ گئی, حالانکہ مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں تھا. اسی بنیاد پر ہم چلتے تھے. اللہ کی ساد و صفات کا یقین, اللہ کا ڈر, اتنا ڈر کہ جڑے اور ہمیں گناہوں سے بچا لے, اور اللہ سے ہونے کا یقین عظمت و بڑائی جو ہمیں اللہ کی طاعت پر ڈال دے. وہ ایمان ہمارا کمزور ہو گیا, جس لیے ہم احکام پر احکام سے ہٹ گئے. خدا کے احکام اور زندگی چھوڑی ہم نے اور جی کی چاہتوں پر آ گئے. ہاں, سنتیں چھوڑ کر سنت کے خلاف کے طریقے ہماری زندگی میں آ گئے. ہاں, اس میں بھائیو ہم اور آپ جو ہیں اپنی زندگی میں ایمان جس محنت سے آئے گا وہ نبی والی محنت ہے, دعوت کی محنت ہے. اس سے ایمان بنے گا. ہماری نمازیں صحیح ہوں گی اگر ہم کریں گے تو, ہماری نمازوں میں جان پڑے گی. جب نمازیں ہماری صحیح ہو جائیں گی تو ہماری زندگی صحیح ہو جائے گی. قرآن اس بات کو کہہ رہا ہے کہ بے شک نماز بری بے حیائی باتوں سے روکتی ہے, گناہوں کی زندگی سے روک تو نماز لائے گی. جب نماز صحیح ہوگی تو یہ نماز نہیں. جس نماز کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے صلوا کما رأیتمونی اصلی, ایسی نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوں دیکھ رہے ہو. اے بچوں بیٹھ جاؤ, اب چلے. بیٹھنے کو کہتے چلنا, بھاگنا شروع کیا. یہی ہے پریشانی کی وجہ. مزہ دعا کروں وہ پریشان جو آج جب مسلمان کیا چاہتا ہے, میں کچھ نہ کروں میرا ہر مشکل ہو گیا, نہیں ہوگی حال. ہدایت مطلب دعا کر اللہ مانے ہدایت, مانے ہدایت کی محنت تو کر پھر دعا کرا ہدایت کی. گمراہی کی زندگی گزارتا ہے اور ہدایت کی محنت کرا کے سمجھتا ہوں وہ تو مجھے کو پائے جاؤں چھو نہیں, میں مانو سے دعا کرا ہوں جو بیٹھا ہے بمبئی کی گاڑی میں, میں دعا کرا رہا ہے بزرگوں سے, میں نے اللہ دلی پہنچاڑی دے. دعا کر جو حضرت, دعا کر جو. کتنے بڑے حضرت کے پاس جانا ہے, تو بمبئی نہیں پہنچے گا, بمبئی سے دوری ہوتا جائے گا. بمبئی کی گاڑی سے اتر, دلی کی گاڑی سے اتر, بمبئی کی گاڑی میں بیٹھ اور پھر حضرت سے دعا کرا کہ اللہ مجھے سلامتی کے ساتھ بمبئی پہنچا دے. تو یہ تو ٹھیک ہے, پر تو دلی کی گاڑی سے اترے نہیں اور بمبئی گاڑی میں بیٹھے نہیں, اور بڑے بڑے بزرگوں کو مکہ میں بیٹھے بزرگ کو فون سے کہ ماں مان دعا کر جو کیوں بمبئی پہنچی جاؤں, تو نہیں پہنچے گا. آج ہمارا یہی حال ہے, جماعت میں نکلنا نہیں, دین کی محنت میں لگنا نہیں, اور دعا کر جو اللہ نے ہدایت ہے, خصوصی دعا کر جو. جن گناہوں کی پاداش میں پریشانی کا شکار ہوا ہے وہ گناہ تو چھوڑتا نہیں, مزدور کے پاس دعا کروں وہ پریشان چھو میں اللہ پریشان. علماء لکھا ہے جو بزرگ کسی کی کوئی گناہوں کی پاداش میں جسی پر مصیبت آئی ہے, وہ بزرگ اس کو اس گناہوں کے چھوڑنے کی تلقین کیے بغیر اور اس زندگی کو چھوڑ کر صحیح زندگی آنے کی وصیت اور نصیحت کیے بغیر اگر اس کے لیے دعا کرے گا تو خدا اس کی وراثت کر دے گا. حضرت مہیلا سر ہم ایک بار کوئی دعا کرانے آتے تھے نا تو حضرت جب جمع تو چلا جا کوئی آتا میری بیوی بیوا دعا کر جا جمع تو چلا جا. تو جو سات حضرت کے پاس ڈرتے تھے ہر ایک کو آپ کر جمع تو چلا جا. بیوی کی دعا کرانے آتا تب بھی جمع تو چلا جا اور کوئی تکلیف نہیں. کہیے تو جو مصیبت اور پریشانی آئی ہے تو گناہوں کی بنا پر آئی ہے. تو میں اسے کہتا ہوں تاکہ اللہ کے راہ میں جا کر توبہ کرے گا تو اس کی وجہ سے خدا اس کی مصیبتیں دور کر دے گا. یہ شیطان کا چکر ہے, شیطان کا چکر ہے. ہاں بزرگوں کے پاس جا کر بیٹھنا آنا کرنا سب, لیکن زندگی تو بدلنا ہی نہیں. وہ سمجھتا ہے کہ ہوں حضرت بھلے شکر سے آپ کو تو فلاں بزرگ کے ساتھ تعلق ہے, اچھا ہے تعلق, لیکن تعلق کیوں رکھتے ہو؟ ان سے دین لو, ان کی باتوں کو سن لیجیے, اس پر لاؤ. اس لیے ہوتے ہوتا ہے بزرگوں کو تعلق. دنیا والوں سے تعلق کیوں جوڑتے ہو تاکہ دنیا ملے؟ مالداروں سے تعلق کیوں رکھتے ہو تاکہ اپنے مال کے مسئلہ حل ہوئے؟ حکومت والوں کے پاس تعلق کیوں رکھتے ہو تاکہ ہمارے کام بنے؟ ان سے تو بزرگوں سے تعلق کیوں ہے تاکہ دین آئے ہمارے گھر میں. گھر میں قسم قسم کے گناہ ہو رہے ہیں اور گھر میں لاتا بزرگ تاکہ ہمارے گھر میں برکت آئے. تیرے گھر میں برکت آئے گی. تیرے گھر میں برکت تو نبی والی زندگی سے آئے گی. بولا بزرگ بزرگ اسی لیے بنے کہ انہوں نے نبی والی زندگی اختیار کی ہے, اسی بزرگ اللہ نے ان کو بنایا ہے. تو زندگی تو اپنے اندر لائے گا تو پاس نہیں آئے گی. وہ کہتے ہیں تو بزرگوں سے تعلق کے معنی سے دین لینا, ان سے اللہ کے تعلق کا راستہ اختیار کرنا اور اپنی زندگی کو روح کو ڈالنا, اس کے معنی ہیں. یہ نہیں کہ بزرگوں کو بھی دھوکہ دینا, گھر میں لا کر ٹی وی پر میں تو چادر لگا دینا تاکہ حضرت نے خبر نہ پڑے. اللہ تو جانتا ہے کیا کھیل رہا ہے. کتنا ہی بڑا مالدار کا بچہ ہو اللہ تو جانتا ہے میرے بندوں کے ساتھ کیا کھیل رہا ہے. وہ تو اللہ والے تو خاموش رہتے ہیں. ایسا تھوڑا کوئی تو سمجھ نہیں ہے, ایسا مت سمجھو گے. سب جانتے ہو کہ کیا کھیل کھیل رہے ہیں ان سے, لیکن یہ کہ بھائی مسلمان ہے چلو اس کے دل کو خوش کر دو. ہم سے ہمارے پاس آئے گا تو کسی نہ کسی کوئی بات ہماری سنے گا. اس میرے بھائی میرے سمجھو ایک محنت ہے. اس محنت بدلہ نہ آسان نبی والی محنت ہے. اس میں اگر اپنے آپ کو لگاؤ گے اور محتاج بن کے لگو, تبلیغ والوں کو کوئی احسان نہیں کرتے اپنے جماعت میں جاتے ہیں تو. جماعت میں جاتے تو کوئی تبلیغ والوں پر احسان نہیں کرتے. تمہاری اپنی ضرورت ہے اور اللہ کا احسان تم پر ہے کہ اللہ ہی نے تمہارے پاس بھیجا ہے. ہاں یاد رکھو جب دین کی محنت کرنے والے تمہارے پاس آتے رہے تمہیں سمجھانے کے لیے اور تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیل کے لیے, تو سمجھو کہ اللہ کی رحمت تمہارے تو متوجہ ہے. اور جس دن خدا ان کو تمہارے پاس آنا روک دے نا, کیا چھوڑ ان کو, تو سمجھ جاؤ کہ اب خدا کا کچھ اور معاملہ ہے. کسی مالدار کے پاس خدا اپنے محتاج بندوں کو بھیجتا رہے فقیروں کو, تو سمجھے کہ اللہ کی رحمت ہمارے پر متوجہ ہے. اور جس دن خدا اپنے محتاج بندوں کو بھیجنا چھوڑ دینا, اس دن سمجھ دینا کہ کچھ اور معاملہ ہوگا. تو لوگ جماعت والے تمہارے گھروں پر آویں اور بیٹھیں اور تمہارے سامنے بات کریں تو اسے اللہ کی رحمت سمجھو. جس دن تمہارے گھروں پر آنا بند ہو جائے تو سمجھو کچھ اور ہوگا. منہ مت چلائیے. ہاں, اور یہ بھی بات اسی لیے دنیا جب ہاتھ پہ آتی ہے نا تو ان کو یہی سوچتا ہے کوئی دین کے لیے آتا ہے تو ہم منہ چڑھاتے ہیں. ایسا جواب دے تو وہ آوے ہی نا. یہ کوئی ٹھیک اچھی بات نہیں ہے. اور ایک بات یاد رکھو, موت آئے گی, موت. اور جس دن موت آئے گی نا اس دن یہ دنیا تمہارے پر ہنسے گی. یہ پاگل جانتا تھا کہ ایک دن موت آئے گی, مجھے چھوڑنا پڑے گا, میرے پیچھے پا رہا اور آخرت میں جو کام اعمال کام آنے والے تھے اس کی طرف گیا نہیں, اور اب مر رہا ہے اور مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے. حضور نے صحابہ کو مثال دے کے سمجھایا, آدمی کیا مال, آدمی کی اولاد اور آدمی کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی کے تین بھائی ہوں. جب وہ اس کی موت کا قریب آیا تو اس نے اپنے ایک بھائی کو بلایا اور کہا کہ بھائی اب میری زندگی پوری ہو رہی ہے, میں اب مرنے کے قریب ہوں, تو میری کیا مدد کرے گا؟ تو اس بھائی نے کہا کہ میں تمہاری مدد یہ کر سکتا ہوں کہ تمہاری بیماری میں تمہارا علاج کروں گا, اور تمہاری اور اگر مر جاؤ گے تو میں تمہیں قبر تک پہنچانے کی فکر کروں گا, اتنا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں. حضور نے فرمایا اس کا یہ بھائی کیا اس کی اولاد ہے کہ بیمار ہو تو اس کی بیماری پوسی کرتے ہیں, ان کی خدمت کرتے ہیں, مرنے کے بعد نہرا دلا کے قبر پہنچا دیتے ہیں. اس نے دوسرے بھائی کو بلایا کہ بھائی وہ پہلے بھائی کی بات تو میں سن لی, تو میری کیا مدد کر سکتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا تیرا معاملہ تو دنیا تک زندگی تک ہے, تو مرے گا تو اپنے ایک راستے پر, نہ میں اپنے راستے پر. کہا یہ اس کا بھائی کا مال ہے, ابھی تو سکرات شروع ہوتی ہے نا, وہیں سے پران بننا شروع ہو جاتے ہیں. ہاں, مرنے والے کے ہاتھ میں سونے کی میں تو گھڑی ہوتی ہے نا, تو تین بیٹے ہوتے اس نے ایک بیٹا سمجھتا کہ میں دوں گا, ابھی تو مرا نہیں ہے. وہ دوسروں کے پاس جاتی ہے, مال میرا تھوڑا ہے, مرنے کے بعد تو وارثوں کا ہے, میرا نہیں ہے. یہ اس کا مال ہے. اس نے تیسرے بھائی کو بلایا کہ دو بھائیوں کی بات تو میں سن لی, تو میری کیا مدد کر سکتا ہے؟ اس نے کہا میں دنیا میں تیرے ساتھ ہر جگہ تیرے ساتھ رہوں گا, اور مر جائے گا تو قبر میں تیرے ساتھ آؤں گا, یہاں تک کہ جنت میں تجھے داخل کر کے چھوڑوں گا. کہ یہ اس کا عمل ہے, یہ تین دفعہ اس کی اعمال ہے. جو دنیا میں بھی نیک لوگ جاتے ہیں تو ان کے اعمال ساتھ ہی جاتے ہیں. نیک لوگوں کے ساتھ ان کے نیک اعمال ساتھ ہوتے ہیں. جہاں بھی جاتے ہیں لوگ عزت کرتے ہیں, آئیے عزت بیٹھیے. اور برا آدمی جہاں بھی جاتا ہے اس کے برے اعمال ساتھ ہوتے ہیں, کوئی اس کو اچھی نگاہ سے دیکھتا نہیں کہ کیا جاتا ہے جلدی کہیں دے. ہاں, میں تمہارے ساتھ دنیا میں آپ کے ساتھ ہوں, قبر میں آپ کے ساتھ رہوں گا, اور جب تک جنت میں داخل نہیں ہو جاؤ گے وہاں تک تمہارے ساتھ ہوں. حضور صاحب نے کہا حضور یہ پہلے دو بھائی تو کوئی کسی کام کے نہیں ہے, یہ کام کا بھائی ہے, ہمارا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ سوچو اس اعمال کے بنانے کی محنت میرے بھائی ہو. ہماری زندگی اللہ کی اطاعت سے ہٹ گئی ہے, اور ہماری زندگی اپنی خواہشات اور جی کی چاہتوں پر آ گئی ہے سنت کے خلاف. اللہ کے راہ میں نکل کر اپنے ایمان کو بنانا، اپنی نمازوں کو صحیح کرنا، نبی والی نماز. حضور نے فرمایا میں جیسے نماز پڑھتا ایسی نماز پڑھو. اللہ نے ایمان کا مطالبہ ہم سے کیا کیا ہے کہ میرے نبی کے صحابہ کا جو ایمان تھا ایسا ایمان بناؤ. اور نبی نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، صلوا کما رأیتمونی اصلی، جیسی میں نماز پڑھتا ہوں ایسی نماز پڑھو. کیا کبھی کسی مریضہ کے پاس جا کے پوچھا کہ حضور کی نماز کیسی تھی؟ کہ میں ایسی نماز پڑھو. ہاں، ظاہر میں سنت کے مطابق اور باطن کیفیت ہیں انت عبد اللہ کا نہ کرا، اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اللہ کا دھیان، اللہ کے دھیان والی نماز یہ بنانے سے بنے گی. 24 گھنٹے کی زندگی سنت کے مطابق میرے دوست سیکھنے سے بنے گی. سیکھنا ہوگا پھر اپنے آپ کو زندگی پر لانا ہوگا. اللہ کا دھیان اللہ کے ذکر سے آئے گا، اور نبی والی زندگی اور نبی والے طریقے علم کے ذریعے آئیں گے، سیکھنا ہوگا. ہمارا چھوکرو مول صاحب صحیح گیا، تارو چھوکرو مول صاحب صحیح گیا، تو مول صاحب بنایا اللہ نے ہمارے بنایا تو سو تو نمبر چھ. پن تار زندگی میں تارو علم سے سیکھو. قیامت اللہ تجھے پوچھیں گے تو نے ضرورت کا علم سیکھا تھا تو نے؟ تبلیغ میں یہ کہہ رہے ہیں اپنی ضرورت کا علم سیکھو، اور عمل کا شوق پیدا کرنے کے لیے فضائل کے علم کو پڑھو اور سنو اسے، تاکہ اعمال کا شوق اور جذبہ پیدا ہو. دنیا کی جتنی چیزیں تمہارے گھروں میں آئی ہے نا، وہ چیزوں کے میرے دوستوں نفے اور اس کا ایڈورٹائزمنٹ تم نے سنا ہے کہ ہاں آپ وسطو آ فائدوں سے تو وہ چیزیں گھر میں خرید کر لاتے ہو. ہاں، کوکر کے بارے میں آیا، کیا کوکر اتنا پیسہ سستو ہے اور ہمیں گیس اوچھوں بڑھے تھے اور جلدی کھاؤ تیار تھی جائے تھے. یہ جو فضائل اندر آئے کہ گھر والے کہتے آپ کوکر کارو بیجو کوکر لے آؤ، وہ فضائل ایڈورٹائزمنٹ کیا ہے؟ ہر چیز کی ایڈورٹائز ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ اس چیز کے فائدے بتائے جاتے ہیں دنیا میں، دوا کے فائدے بتاتے ہیں کہ سائڈ افیکٹ نہیں سستی ہے تو آج وہ بولی جاتا ہے. ہاں، فضائل ہر چیز کے فضائل ہوتے ہیں. ایسے اللہ نے اپنے بندوں کی زندگی میں عمل نیک اعمال لانے کے لیے اور میں تو دین آئے اس کے لیے اس کے فضائل بیان کیے ہیں. آپ سوچئے کہاں جا رہے ہوئے. فضائل ہیں. اب نماز کتنی بڑی چیز نماز ہے جس کو آپ دوسروں چھوڑ دیتا ہے. نماز میں سب سے پہلے اللہ اس نماز کی برکت سے روزے کی تنگی دور کریں گے، برکت والی روزی دیں گے. تو مطلب ہمارا جاب کرتی جاب کرنا نماز تو پڑھتا نہ دی چھو جاب آواز دینا. اسکول کے زمانے میں تو اسکول کی پڑھائی پڑھنے میں نماز چھوڑتا تھا، اس دن سے تم اللہ کو ناراض کیا تھا، تو اللہ تیری مشکل کو حل کیسے کرے گا؟ اور تجھے جاب ملے کیسے جب زندگی میں تو اللہ کے حکموں پر جاب کرنی تیار نہیں ہے؟ ہاں، اسی میں دوستو نماز کی پابندی سے ہر لائن کی دعا کرو اللہ برکت آبے برابر برکت آپ سے برکت تو رسوت اختیار کر، نماز کی پابندی کر، اور نماز کو نماز عبادت سمجھ کے پر دوڑتے بھاگتے مت پر، اس کو سمجھ سیکھ اور یقین کے ساتھ یقین بنا اپنا کہ اللہ میری نماز پر میری دنیا کی اور آخرت کی زندگی بنائے گا. یہ یقین بھی پیدا کرنا ہوگا. نماز میں 5 چیزیں لاؤ، کلمے والا یقین لاؤ، مسائل والی شکل لاؤ، سیکھو نماز کی تو پڑھوی، فضائل والا دھیان، فضائل علم لاؤ، فضائل کہ نماز تو خدا مجھے کیا دے گا، ہاں اللہ والا دھیان لاؤ، اور اخلاص والی نیت لاؤ. پانچ چیزیں ہیں اس میں، پانچ وائرنگ. یہ پانچ وائرنگ نماز میں آئیں گے تو نماز صحیح بنے گی. کلمے والا یقین، مسائل والی شکل، فضائل والا علم، اللہ والا دھیان، اور اخلاص والی نیت. جماعت میں نکل کر ہم سے یہ کہتے ہیں یہ پانچوں وائرنگ لاؤ نماز میں، سیکھو نماز کو صحیح بناؤ. یہ نماز ہے جو آدمی کو اللہ سے دلائے گی، اور یہ نماز ہے جو آدمی کی زندگی پر محض اثر کرے گی. نمازی جھوٹ بولتا ہے، نمازی کسی کو گالی دیتا ہے، نماز کسی پر ظلم کرتا ہے، نمازی رشوت دیتا ہے، نمازی رشوت لیتا ہے، نماز ناپ تولنا کمی کرتا ہے، نمازی آدمی ماں باپ کو ستاتا ہے، نمازی آدمی اپنے نوکر اوپر میدوں سے ستاتا ہے. نمازی آدمی کچھ نہیں کر سکتا. اگر نمازی ہے تو نماز تو انسان کو بری بے حیائی باتوں سے روک دے گی، چھوڑ دے گا سب کام ایسے برے. لیکن نماز بنے. صابن سے میل صاف ہوتا ہے، اور میل صاف کرنے کے لیے ہے صابن تو. لیکن ایک آدمی صابن بازار سے لایا نا، کپڑا دھو، کپڑا صاف ہوا ہی نہیں، کیا کہے گا کہ صابن میں مسٹیک ہے، صابن میں مسٹیک ہے، صحیح نہیں ہے صابن. ایسے ہماری نماز صحیح نہیں ہے، ہماری زندگی ٹھیک نہیں ہو رہی. اس کو ٹھیک نہیں نکلنے کو کہہ رہے ہیں. نماز کو بناؤ، کلمے کو بناؤ، زندگی کو دین بدلانے کے نبی والا علم سیکھو، اللہ کا دھیان لانے کے لیے ذکر کی پابندی کرو، صبح شام کی تسبیحات، قرآن کی تلاوت، اس کو دھیان اور توجہ کے ساتھ. یہ نہیں کہ پاس میں موبائل بھی پڑا ہوا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، موبائل تو یہ قرآن چھوڑ گیا، وہ یہ کرتا ہے. اللہ کو کتنی ناراض ہوگی کہ پاگل میرے ساتھ باتیں کرتے کرتے تو دوسری سے چلا گیا. قرآن شریف کا پڑھنے والا تو اللہ سے مناجات کر رہا ہے. اب اس موبائل آنے کے بعد وہاں پر آدھا یہ چھوڑ دیا تو تمہاری تو ایک آدمی بات کرتا ہوں، تم کو چھو کے بھاگ جاؤ تو کیا ہوا تمہیں؟ کیوں مانا اچھے مرے ساتھ ہاں. اس سے کبھی قرآن شریف پڑھتے ہوئے موبائل کھلا مت رکھو، اس کو بند کر کے رکھ دو. اور وہ تو بہت بہت بدنصیب آدمی ہے جو موبائل کو قرآن شریف پر رکھ کر یہ کرے. قرآن پاک کا ادب ہے، علماء نے تو آداب میں لکھا ہے کہ قرآن شریف پر دوسری کتابیں دینی بھی مت رکھو، قرآن شریف سب سے اوپر ہونا چاہیے. اور یہ موبائل رکھتا ہے قرآن شریف پر، تو چشمہ نکال کر اس سے اوپر رکھتا ہے. اتنی بھی عقل نہیں اس میں، ادب نہیں ہے، آداب ہی نہیں زندگی میں. یہ ملے گا دین کی محنت سے، نبی والی محنت سے. اس میرے بھائیو ٹالو مت، جو تو شے بڑا مرانی بادما، یہ شیطان کا چکر. شیطان اللہ کی طرف جانے کے لیے آدمی قدم اٹھاتا ہے نا، دیکھ شیطان حالات سے ڈراتا ہے. قرآن میں کہا شیطان آئے تو بول فخر، شیطان تمہیں حالات سے ڈرائے گا. اب آدمی ہمت کر کے ان حالات کو ڈرے بغیر پھر قدم اٹھاتا ہے تو شیطان کیا کہتا ہے؟ امنا نہیں. پچھی جیسے تم میں بہت سے ایسے ہیں، امنا نہیں پچھی، امنا نہیں بھائی، ورسوں نکل گیا. اس میں بہت سے وہ ہوں گے جن کے ایک چلا لگے ہوئے دس سال ہو گئے ہوں گے، چلا گھر سے چلا لگا کر آئے نا تو دل میں فکر آئی ہوں کہ نہیں ہمارا کروں، یہ نا ہمارا بہت ضروری ہے. لیکن جب چلے کی تشریح کرنے آئے گی ہمارا نہیں ہے بھائی، ہمارا موقع نہ دی، پہلے سال بھی موقع نہ دی، دوسرے سال بھی موقع نہ دی، دس سال گزر گئے، دس سال مشکل سے سال میں چلا دیتا تو اس میں ہی حال ہے. زندگی کیسے بنے گی، نماز میں کیسے جا نماز کیسے بنے گی میرے بھائیو؟ اور اللہ کی مدد کا راستہ ہم نے اختیار ہی نہیں کیا تو مدد الہی ہم کیسے ہمارے ساتھ ہو سکتی ہے؟ ہاں تلواتا ہے ابھی نہیں. حدیث میں تصیب من الشیطان کہ آئندہ کا خیال کسی کام پر آوے تو سمجھو کہ نیکی کے کام میں تو سمجھو کہ شیطان کا ہی چکر ہے. مجھے شیطان اس عمل میں جانے دینا نہیں چاہتا. ہاں اسی میرے بھائیو آپ اللہ سے گزارش ہے یہ اجتماع جیسے عید آتی ہے تو عید کے موقع پر آدمی ہمت کر لیتا ہے اور اپنے کپڑے نئے بنا لیتا ہے. عید کے دن نئے کپڑے بنانا آسان, قرض لے کے بھی بنا دیتا ہے. عید آئی ہے یہ موقع ہے, ایسے اللہ کے راستے نکلنے کا موقع اجتماع ہو رہا ہے. ہم جا سکتے ہیں, تھوڑی ہمت کر لیں گے, نظم بنا لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسان کرے گا. اور یاد رکھو اللہ کوئی بھی ایک عمل اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتا. اللہ کی توفیق شامل ہوں اور کسی کو اللہ کے راستے میں جانے کے تو جی نہیں چاہتا نا, وہ توبہ استغفار کرے کہ میں نے اس سے پہلے جو جماعت میں گیا تھا اس میں میں نے کوئی ایسی بھول کی ہے جس بھول کی بنا پر اللہ ناراض ہے اور اللہ نے مجھ سے توفیق صبر کی ہے کہ مجھے اللہ کی راستے میں جانے کو جی نہیں چاہتا. جی جانے کا مسئلہ نہیں ہے, وہ تو اوپر سے توفیق نہیں ملی. اللہ نے توفیق دی تھی اپنے بندوں کے رونے دھونے پر کہ جاؤ جماعت جا, اپنے بندوں کی رونے دھونے توفیق دی تھی, لیکن اس نے اللہ کی توفیق کی قدر نہیں کی. جماعت میں جانے کے بعد صحیح وقت نہیں گزارا بلکہ دوسرے ایسے کام کیے جو جس سے اللہ ناراض ہو. تو پھر اللہ نے کہا اچھا تو گھر ہی بیٹھا رہے, پھر تم میرے راستے میں جانے کے قابل نہیں ہے. اسی علماء لکھتے ہیں نا کسی عمل کا دوبارہ توفیق ملنا یہ اس کی قبولیت کی علامت ہے کہ ہمارا اگلا عمل قبول ہوا تو اللہ نے ہمیں دوسری مرتبہ توفیق دی. ہاں اسی میں بھائیوں ہم سب اللہ سے توبہ کریں اور اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ جس دین کی محنت میں تیرے نبی نے اپنا سب کچھ لگا دیا اللہ ہمیں بھی لگانے کی توفیق دے دے. یا تو دین پہ لگاؤ گے تو لگ جائے گی یا تمہارا مال پیسہ لگنا تو ہے ہی کسی اور جگہ. بلکہ ان کتابوں میں یاد ہے شیخ نے لکھا فضائل میں کہ کسی آدمی کو اللہ نے مال حیثیت دی ہے اور کوئی ضرورت مند اس کے پاس آیا اور اس کی ضرورت نہیں پوری کی اس نے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اتنا مال گناہوں میں لگوائے گا اس کا. حضرت شیخ نے لکھا ہے حج کسی پر حج فرض ہو گیا اور حج کا زمانہ آیا اور اسے کسی دنیا کے کام کی وجہ سے حج میں نہیں گیا تو جب تک حاجی واپس نہیں آئے گا اللہ اس کا کام نہیں ہونے دے گا. جب حج کے بارے میں یہ ہے تو وہ دین کی محنت جس دین کی محنت پر پورے دین کی زندہ ہونے کا مدعو مدار ہے اس کے تقاضے آگے پیچھے کرے گا تو اس کا حال کیا ہوگا؟ رات کو آپ نے بیان سنا تھا ترتیب بدلی, ایک چھوکرا بائیں دانے پیر کا چپل بائیں پہنتا ہے اور بائیں کا دانے پہنتا ہے وہ چل پاتا ہے؟ نہیں, ترتیب بدلی, اس سے پریشانی ہے. تو ہمارا حال بھی یہی ہے کہ ہم دین کے تقاضوں کو آگے پیچھے کرتے ہیں اور پھر ادھر پریشان ہیں تو پریشان ہوں گے آپ. ترتیب بدلی آپ نے, اللہ نے دین کو مقدم کرنے کا حکم دیا ہے تو دین کو مقدم رکھو. دنیا کو تو پیچھے کرنا ہی ہے اور چھوڑنا ہے ایک دن, تو اللہ کے دین کے تقاضے اس کو چھوڑو اور اللہ کے دین کا تقاضا پورا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا بھی آسان کر دے گا اور آخر بھی بنا دے گا. اسی میرے بھائیو آپ حضرات سے ہماری گزارش یہ ہے ایک موقع ہے آئے ہو اللہ نے یہاں پہنچایا ہے اب آگے بڑھنے کا فیصلہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے آگے آگے بڑھا کر اللہ آپ سے کام لے گا اور آپ کی زندگی بن جائے گی انشاءاللہ. اللہ ہماری سوچ صحیح کر دے گا, ہمارے یقین کو بنا دے گا, ہمارے اندر خدا کی ابدیت اور طاعت والی زندگی آئے گی, ہم اللہ کے بندے بن کر جینے والے بنیں گے اور نبی کے امتی بن کر جی کے زندگی گزاریں گے. اور جب نبی کے امتی بن کر جی ہو گے اور نبی والی محنت کرتے ہوئے مریں گے تو انشاءاللہ قیامت کے دن ہمارا حشر ہمارے اپنے نبی کے ساتھ ہو جائے گا. جس کی محنت کرتے جو محنت کرتے کرتے مرو گے ان کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. اس میں بھائیو آپ سے گزارش یہ ہے اب تھوڑا ترتیب بدلو. اپنی دنیا کے کام کاج تو آگے پیچھے کرو, اللہ کے لیے. اللہ کی مدد آپ کے ساتھ اس لیے ہے کہ اللہ نے وعدہ قرآن میں کیا ہے کہ تم میرے دین کی مدد کرو گے میں تمہاری مدد کروں گا. بلکہ ایک جگہ تو اللہ نے فرمایا اللہ ان کی مدد کرتا رہے گا. وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ, اللہ ضرور ضرور مدد کرتا رہے گا اس آدمی کی جو اللہ کے دین کی مدد کرے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی اپنی زندگی میں دعا فرمائی ہے, اور اللہ کے نبی کی دعائیں اللہ کے قبول مقبول ہیں. آپ نے فرمایا اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے اس کی تو مدد کر. تو نبی کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ہاں تم جب یقینی اللہ کی یقینی مدد ہمارے ساتھ ہے اور نبی کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں, پھر ہمیں کیوں ہمت نہیں کرنی, ہمت کر کے چلتے ہم. بیماری میں چلو, بیماری میں بھی اللہ کی راہ میں جاؤ گے تو اللہ کو بہت رحم آئے گا کہ میرا بندہ اپنی بیماری میں میرا دین دنیا میں زندہ ہو, اس کے لیے میرا بندہ اپنے قدم بڑھا کر نکلا ہے, اللہ کو رحم آئے گا. اور اللہ تمہاری دعاؤں پر اللہ تعالی شانہ امت کے لیے ہدایت کے ہدایت کھولے گا, آپ اس کا ذریعہ بن جائیں گے. میرے دوستو بیماری میں گھر رہتے ہیں, بیماری میں دکان پر جاتے ہیں, بیماری میں اور دوسرے بہت سے کام کرتے ہیں, بیماری میں اللہ کے دین کا کام بھی کریں گے اور اللہ کے راہ میں جائیں گے. ہاں اور دوا کھا کے چلیں گے تو اللہ مدد کرے گا انشاءاللہ. اسی میں بھائیو ہمت کر کے کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو کہ انشاءاللہ اب اللہ کی راہ میں جائے, یہیں سے جانا ہے اور کوئی مشکل بات نہیں ہے. یہاں سے طے کر لو گے اور طے کرنے کے بعد فون کر لو گے گھر کہ بھائی میں تو یہاں سے جماعت میں جانا چاہتا ہوں, یہ میرے کیسے کپڑے یہ چیز بھیج دو, تو انشاءاللہ وہاں گھر سے یہاں آ جائے گی اور یہاں سے آپ آگے بڑھ جاؤ گے. کوئی مشکل بات نہیں ہے. آپ کی پہلے طے کرے کہ جانا ہے, پھر سوچو کیسے جانا, وہ تمام تقدیر خدا سل جائے گا انشاءاللہ. چھٹی کا مسئلہ ہے تو چھٹی کے بارے میں خدا کوئی روپے رائے نکال نکالے گا انشاءاللہ. آدمی اللہ پر بھروسہ کرے, اپنے آپ کو پیش کرے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میرے پر بھروسہ کرے گا میں اس کے لیے کافی ہوں. تو رات کو آپ نے وقت واقع بڑھانے ہیں اس آدمی کا, جس آدمی کا میرے دوستو گھر میں آٹا وہاں گھنٹی میں پڑا ہوا تھا اور بیل بھاگ گیا تھا اور کھیت کو پانی دینے کا تھا اور جماعت میں جانے کا وقت آ گیا, تو گھروں کے ابھی تو یہ سب کام میں کہہ رہی میں نے تو طے کیا ہے میں تو جاؤں گا, اور یہ پانی کون پلائے گا اور یہ کون کرے گا, اللہ بہت بڑا ہے. تو چلا گیا وہ, چلا گیا تو اس کے پڑوسی اپنا اس کا آٹا پسانے کے لیے اسی وہیں رکھا ہوا تھا, وہ لینے گیا تو لینے گیا تو یہ اس کا بھی وہاں کہیں گے بھائی یہ کہ وہ فلاں گاچا یہ بھی میں لے جاتا ہوں, تو وہ اپنا آٹا بھی لایا نا اس کا آٹا لے کے گھر پہنچا دیا. وہ بیل جو بھاگا تھا نا جنگل میں تو اس کے پیچھے کوئی جنگلی جانور پڑا اس کے پیچھے, تو بھاگتا بھاگتا سیدھا گھر گھر آ گیا. اور پڑوسی والا اپنے کھیت کو پانی پلا رہا تھا اور پانی چالو کر کے سو گیا, اور اس نے اپنے کھیت میں پانی کو موڑنے کی اسے توڑی نہیں, تو اس کا پانی جاتے جو اس کے کھیت میں گیا تو پانی کھیت کا پانی بھی اللہ نے پلا دیا. کام اللہ نے بنا دیا سب ہو گیا کام. اپنے کیا کہتے اللہ پہلا کام کرے پچھو جاؤں, تو یہ تو نہیں ہے. اللہ تو کہتے میرے پر یقین کر کے تو فیصلہ کرے گا تو میں تیری مدد کروں گا. اسی لیے بھائیو آپ ہزار تو اللہ کے بھروسے کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو کہ انشاءاللہ یہیں سے چار مہینے میں لگاؤں گا, میرا اللہ آسان کرے گا اور وہ میری مدد کرے گا. اس بنیاد پر کھڑے ہو کے بولو گے اللہ انشاءاللہ تمہیں آسان کر دے گا. اب کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو. دیکھو جب تک ہماری تشکیل نہ ہو جائے خدا کے لیے, جو بھائی اب تک تم بیٹھے ہو جم کے بیٹھے رہو, کوئی لمبی بات نہیں, دو پانچ ڈیٹ میں تمہیں چھوڑ دیں گے ہم, لیکن بیٹھو سوچو اللہ سے دعا مانگو اور اپنی بھی توبہ مانگو مجبوری بھی مانگو اور اپنی آپ کو پیش کرنا شروع کرو. کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو چار چار مہینے کے لیے ماشاء اللہ. کہاں کے